नफरत की दुनिया से दूर, चाहत के सपनों में छू। नफरत की दुनिया से दूर, चाहत के सपनों में छू। चाहत के सपनों में छू। चलो चले हम वहां, चलो चले हम वहां। प्यार ही प्यार हो जहां, प्यार ही प्यार हो जहां। नफरत की दुनिया से दूर, चाहत के सपनों में छू। नफरत की दुनिया से दूर, चाहत जुल्म जहां ना होता हो, चैन से आशिक सोता हो। जुल्म जहां ना होता हो, चैन से आशिक सोता हो। जन्नत हो शहजादी हो, मिलने की आजादी हो। इश्क में आहे भरते हो, प्यार जहां सब करते हो। लोग जहां दीवाने हो, हर गम से बेगाने हो। मिलके जहां हम लिखे चाहत के सपनों में छू, चाहत के सपनों में छू। चलो चले हम वहां, चलो